الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم الله رب العزة مولا دين دعوت توفيق راكي والله ممتع دين دعوت طريقي وخي آمين ثم آمين دعوت د انبیاءو کار چې دنیا ته الله را لېږلی وو دعوت خیرخواهي وه چې دې مخلوق سره خیرخواهي وکړي او دا خیرخواهي دې سره هیڅوک نشي کولی نو سره مور او پلار کولی شي نو سره خپل خپلوان اقربا کولی شي نو سره د زمانی بادشاہ او سربرا کول شي دا خیرخواهی دی مخلوق سره صرف انبیاء او دا وی وارثان دی خیرخواهی کول شي مخلوق سره هغه څنګه خیرخواهی ده هغه داسې چوي کې د دنیا مشته او د دین مشته ولی چې یو بنده ته د دین دعوت ورکې د ایمان نه خبر کې دینی تربیت یو کې چې هغه کې کمی دینی غلطۍ خطایۍ نقصانات یې عیبونه یې هغه ته لرې کې دنیا ورسره اټومیټک سمیږي دنیا ورسره پخپل سمیږي کله رب العزت وی من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرت کله چا را دای چې زه صرف دنیا خو هم دنیا ګټم دنیا حاصلوم الله وی دا ساده دی الله سره دنیا مشته آخرت مشته ته دا چې لوک دې آخرت خبره مخ کې کا دا سموه چې د دنیا حاصلوم د دنیا په سیمنډي وانګ د دنیا دا سوه چې د آخرت سمومه د آخرت لکار کومه د دنیا و در پسې درځي فعند الله الدنيا والاخره فعند الله ثواب الدنيا والاخره الله سره دواړه شته دا وترو دعوت طریقه ده کنه چې مخلوق نه پويږي اجزان چې موږ سچلو نو دا چل هیچ چل نور دی بغیر دا اللہ نا او بیا چه اللہ چاہتا دا دی نزول کری او دا دی علم او فهم ور کری نو آغا خلق و پذی پوئی گی آغا انبیاء کرامو پخپل وقت کی او بیا پاگی پسی داگی وارسان حق پرس خلق چگی دا انبیاء و اکار اغسط دے پسی موارے باندے او اغی دو انبیاء و پوسیت باندے عمل کرے دے چی اخری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو وفات پوخ کی ویلو چی دو خودمہ دمہ خود رو دلگی دی و ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما تاسو کې مې دو امانتونه پرې خوځو دو خبرې مې پرې خوځي دو نعمتونه مې پرې خوځو چې وګمراه نشي چې تاسو په وی لاس لګولي غواړي ما تمسكتم بهما هغه سدي کتاب الله و سنت رسول الله د الله قران دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دی بس دغه دوه خبرې دا مپرې ده او دین سیوا نور څه تل اسما چوي نو تاسو کامیابی به یقیني تاسو به یقیني د دین خدمت کوئ د الله رضا به حاصلوئ او مخلوق سره به خیر خواهی کوئ د دین دغه مقام دی بس دعوت انبیاء ورکړیو دعوت داوی وارثانو حق پرست علما ورکړیو بس دقه د هغې کار کپدی کی پاگی ارسم را سخت راگلی دی لیکن خیرخواہی کڑی دا تباہی ندہ کڑی خیرخواہی کڑی دا تباہی ندہ کڑی ولی نبی علیہ السلام تیار لسکالا مکہ معظمہ کی خیرخواہی کئی دخل کو رہنمائی کئی خلق تا دعوت ورکی دا اللہ دا کتاب خلق ز شرک او کفر او هر قسم بی زینینا منع کئی دا خیر خواهی دا او اغیس کئی دا اغید لاس نجس کئی نو بس که ظلمون ای که اهل تکولی که مرگری شیدان کولی دا اغید اغا کار نو دیار لسکال ایخو پا دی طریقه تیر کلو چې د مؤمنانو او د مسلمانانو سینېوي او د مشرکانو گزارونه دي زه خیر پای ویخ چې صبر خلاص شو باغې ون شو بیا دویمه طریقه د هجرت وا ملک او تفریح وو چې زه اوس جن کی در تک نه تیار رسکالم سخت راخ کی مصیبتون امراخ کل هر قسم و حل تکول بیزت ہے سر شہادت پوری چونکی گنوز لار بشو تنو حجرت ہو او دیر لر لار بیا باغاز ہے کیم نپری خودو اک اخپل کار جاری ساتو دمکی مشرکان با ڈلی لگلی کسان بے لگل او چرت بے مسلمان دا سیوازی بولی دنو قتل بے کر دیر قتل کر په دریم نمبر کې بیا الله رب العزت اجازه وکړه اجازه ته سلام وکړه خپل زیفاله چې خپل زیفاله وکړه ځکه دعوت او قتل دانه یو ځای کې دانه شي کې دي چې ته به هم دعوت ورکې هم به قتلونه کوي هغې ته خیرخواهي نه وي هغې ته تباهي وي ښه نه ته به خیرخواهي کوي دا جنګونه چې شوي دي دا دفاع وه دفاع وه ځان یې بچ کوه ځان یې بچ کوه نو ځان خو به بچ کوې خامخا که د بدر جنګ شوی دی نو دفاع وه هغې رالو رانږدې شو مدینې ته او ابو جهل وی چې زه به واپس نه ځم ما چې سودی ختم کړی نه یې زه واپس نه ځم نو هغې دفاع وکړم که د احد جنګ نو د هغې نه ولې نږدې مدینې ته راغلی و مدینې خواته نو مشورې وې جرګې وې چې څه چلو نو جنگ د دې د پاره او شو چې ځانې بچو کور پسې د احزاب جنگو ناغوم ځان نه خندق چاپېره کو ځان بچو ظالمان دي مونږ خو توره نه راخلو چا پسې مونږ خو دعوت چلو مونږ توره نه راخلو خو چې دي مونږ نه پرېږدي نو ځان به بچو بس نو داسې څومره چې شوي دي په دنیا کې ښه نا دفاعي ځان بچ کولو ځان بچ کولو دا د دعوت طریقه وه چې د انبیاو نه مونږ ته پاتې شوې ده مونږ به د مخلوق خیرخواهي کوو هغې سره به د دین همدردي کوو هغې ته به د الله دین پیش کوو که هغې هر څه کوي لیکن مونږ به وصلې ته نه لاس کولې او خیرخواهي نه شوه او تباهي شوه ته چې یو سړی قتل کړي نو خیرخواهي به د چا کوې هغه لاړ په مخه باندې یا چې ته یې قتل کړي نو اوس به څوک خیرخواهي کوي دغه طریقه نه ده هغې که هر څه کوي خو لیکن ته به صبر نه کار اخلې تحمل نه به کار اخلې او سوال وکړي چې الله دا جهادونه چې شوي دي دا دفاعي او چې دغه سي چې څنګه ډېر ناپوه خلق لګیایي کنه نو هغې ته لړایي وي یو جهادي یو لړایي دا جدا جدا دي ښه اوس چې کوم دنیا کې کیږي کنه دا جهاد نه دی تا خو لړایي ده تا لا دعوت نه دی پیش کړی او مخکې دې وسله را واغسته دا طریقه نه ده دعوت به چلی په دې نیت باندې چې الله ربالعزت دې خلکو کې دین راولي الله ربالعزت د دینه دا شرک او بدت او کفر لري کی بس چې دې زمونږ په شان ته مسلمانان شي چې دې سره زمونږه دنیا او آخرت دواړه مرګرتیا وشي سره دا غي د بد ورځو نه او سره دا غي د ظلم زیاتی نه عرض چې کوي او ته به وایي چې دا نه پوهېږي نبی علیه السلام د بدن نه وینې څڅېدي که نه او ملائک راضی د غرونو ملائک راضی چې د غرونو کې به اوچا قوم د هوا ملائک او نبی علیہ السلام وینا انما بعثت رحمتا د رحمت را لېږل شوی ما عذاب او عقوبت نیم را لېږل شوی او انهم لا يعلمون دین پوهیږي نو ځکه داسې کوي که پوشی نو بیا با داسی نکری تاسو بیوی نیخا تا دا انبیاء و مقامو ابراهيم عليه السلام ورته ورځي خو هغه وسلې ته نه لاس کړي هغه جهاد اعلان نه کړي هغه ځان لړل نه جوړ کړي هغه مخلوق راضي او جبريل امين ورته وی چې زه راغلم هغه یې ما اله کفلا تا ته جت نشته دي وی نشته خو سوال هوګه کنه الله نه ابراهيم عليه السلام چې علمه به حالي چې هغه ما ویني نو حسب عن سوالي دغه سوال ته ساجد وی ځانګل وتا وی ځانګل خو لیکن چاته زره تکلیف نه در رسول زره تکلیف دعوت دي ته ویل شي دعوت نه دی دا د دین خدمت نه دی دا تبلیغ نه دی دا د خلکو خیر خواهی نه ده چې ته په خلکو بس لګیای تا او تازه ځان له دین خراب کو هغه خلکو بس لګیای چې الله رب العزت او پیغمبر دواړو منع کړی دا چې دی بس سمو وای او ډیر سخت دی کړی دا چې هغه د نبی علیہ السلام اصحاب دي صحابه کرام لغی په حق کې ویلو چې الله الله د خدای نو یریږي د خدای نو یریږي فی اصحابی زماده اصحاب په حق کې د تویما لا تتخذوا من بعدي غرضا چې زیم خو څوک زغګ نشي کوله او چې زنیما نبی ادي تمامه ښه کوي دې دې اعتراضونو او د عیبونو او د غلطو او د ګناهونو ټکې مګر ځوي چې ولې زیم نشانه کړی زیم ټکې کړی دا څه وکوي بیا داموی چه من احبهم و بحبی احبهم سوک چه دما صحابو سرا محبت کئی نو دازکا چه ما سرا محبت تے و من ابغضهم و ببغضی ابغضهم سوک چه دی سرا بنیتی کئی و پدی پسی خبری کئی نو دا وجه دار چه ما سرا بنیتی دا ما سره حسد دی نو زکه دي سره حسد کوي زکه دا خو زما مرګري دي دومره پورې او پابند یې خو نو الله رب العزت اوي چې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان هغه لومبي صحابه کرام چه مهاجرین دی زمکی خلق دی وانسوار دی زمدنی خلق دی او بیا دی دوالو پسی چه رست و سوک مرگری شوی دی تابدار شوی دی پا احسان سرا چه داغی پا قدم یه خیده داغی پا طریقه باند روان دی پا احسان اغی سر ازرونو کی اخلاص دی داغی نم دیر پا عزت سر اخلی دا غیده پار دعا غواری دا اللہ نا چه اللہ تا پی رحمو کی تو تا معافیو کی تو لمرتبی و درجی ورکی والذین اتبعو ام بحسان اللہ سوئی طولو دا پار ہوئی رضی اللہ عنہم اللہ دین رضا شویده مخی و رضو عنہو او دیبا دا اللہ نا رضا شی نو یہ خلق تاستو اللہ نا رضا کی چ باغی پسې لګیاي باغی پسې لګیاي استاد باطل پرسته دقه دلیل بل ستاجت نشتا تمون تنور خپل تعریف مکوا تمون تخپل کارنامې م بیانوا بس خو جتا په یو صحابي به خبره وکړه کا امیر معاویه ای کا عثمان ابن عفانی کا حضرت علی هر یو ادنا صحابی نو بس دستار باطل پرسته دلیل لی تا حق نشوی لی خانا تا ته حق پر سوک نشي ویل. ټول راجمه کړی ښا مهاجرین دي انصار دي او بیا داوی تابعین دي تر امامانو پورې چلاوی د دین رضایم ازوتی نارضایم نو تاسو ته ولې خپه یې اخر دې څه چل کړی دی؟ صحابه چې څه کړی دي نو هغه خو کړی دي هغه کې څوک غلطی نشي کولای. ذکر نبی علیہ السلام ویلو چن اللہ اطلاع علی اہل بدر اللہ رب العزت اعلان کو اطلاع اکلا بدر والاوتا چی اعملو ما شیتم چی سکوے نکوے قد غفرت لکم ما تاسو تبخنا کری دا کرنو چی اللہ رب العزت دمرا دیو بند عزت کری دیو بند تعریف کری نتت نولی خبے تا تباو کې کومه غلطی ښکاری چې یو یو صحابي کوم کار کړی دی نن هغه دا ټوله دنیا نشي کولی. روم اغي فتح کړی دی، فارس اغي فتح کړی دی، عراق اغي فتح کړی دی، هاغه آذربایجان او سمرقند او بخارا اغي فتح کړی دی. نن یو یو کور فتح کول شي کټوله دنیا راجم شي دا غیدا سکړي دي. او د ایران نه چې بیا کوم مال راغی د ایران سروس پین سونا او چاندی سونا او چاندی د ایران سترا خچری وی او هر یو لبه بار جوړ کړو دوه بوره نو ستر دونه چونتیس چونتیس بوره د سرو د سپینو ډکی دا ډیره قدیمه بادشاہی وه. تا مدینه ته راځي وی حضرت عمر وی چې دا هم د روم د ایران خزانه راوړه. هغه وی نه خزانه خو لا په ځای پرسته ده خو لا بل څه دي دا خو هغه ښکاره چې سو هغه هم راوړ. حضرت عمر وی چې بدر مې پسترګو مې بد لګي شابه دا ورکه دی خلق له ورکه دا د یتیمانو د مسکینانو د فقیرانو حق دی چې نه وینم وینم غواره. او هغه نور چې دی هغه لا بي حساب بي کتاب شي دا داسه کله خلق دنیا کې پیدا کیږي داسه خلق دنیا کې پیدا کیږي ته چاري دې شنه مخنه دی اړولې د دې دین د پاره نو ترون پاري پسې لګیای نه مساله کاوه قران بیانوه مخلوق ته توحید او سنت را سوا د چانو ماخلا د مشرک نوم اخلا او د بدعتینوم اخلا بیدین خلق دی دینم بقا مخاق دی ولی زکر جی خلق تینا زانو ساتی دا دین غلدی دی سر ریر علوی اغلا دا خوا دین غلدی انبیاء دا دید پار دنیا تر آغلیو چی دا درگاونا او دا مندرونا او دا مزارات او دا دا شرک اڈی او دا دا بی حیائی زیونا دا لری کی دا دنیا ناغی دید پار آغلی او تانن په اسلامی ملک کې بشمارا درگاونه او د شرک اډیو مرکزونه جوړ کړی دي. سجده وته کیږي سوالونه تنه کیږي غلاپونه په چول شي نظرانې او شکرانې ولولې شي د زیرت کوا د دې خلقو زم بیان او چې خلقو ځان اوساته غوري. اللہ رب العزت بار بار وہی چیز شرک نہ معاف کوم ہر گناہ معاف کوم کا قتل لے او کا زنا دا او کا جواری دا او کا شراب دی او کا سود دی او کا رشوت دی او کا معاف کوم ہے گناہو نہ دی کنا او شرک نہ معاف کوم تک اللہ ادامہ سر خلق پا ذات کے لاسو ادامہ پا ذات کے دا خو زما د ذات خبره چې د واحد لا شریکم او دی زما غصفت د وحدانیت نمانی وینا توم غیب دانی نو دام غیب دان دی توم کارسازی نو دام کارسازان دی توم قادری نو دی سرم دیر لوی قدرت شتا دی دا سمندر یا کانٹرول کرده دی تر دی زور نمانی وی دعوت دیتا ویلی شی سمرا چی دا شرک رد کولی شی سمرا چی مشرکینو بسی خبری کولی شی سمرا چی بیدتیانو بسی خبری کولی شی نو کوا دا ثواب دی دا اجر دی خو لیکن پا مسلمانانو پسی او بیا آغا مسلمانان چی دا انبیاء و نپس دا غی درجہ دا دا غی نسوک اعلا و دا غی نسوک بہتر و دا غی نسوک نیکان دا اللہ پنیت باندی نشتا دی دا دعوت ندی تو گورا بغیر د اشاعت نا چی سمر جماعتو ندی اگر ټولو کې دغه مرض موجود دی چې بس لگیا دی پاکو خلقو بس لگیا دی چاکی دا مرض دی چاکی دا مرض دی چی دعوت چلی نو وصل مخ کی اوڑی او وصل مخ کی اوڑی نو یہ لکا دا دعوت تی جہاد دا ندی جہاد دا دعوت یو طریقہ دا نبی علیہ السلام دیار لسکالا یو طریقہ کولا پا مکہ معظمہ کی بیا مدینہ کی ام دغا سے طریقہ کولا نو چی دغا طریقہ باندکار نکی دنو بیا دغا طریقہ دا جہاد را آغستا چوز بزان ساتو آغستکے زان بساتو کزان نساتو نو بس نبی علیہ السلام دا بدر پرد باند سنگ دعا لستے و دا چپری دلان دی چڑی روگت مناجات دا اللہ سر کرو چی اللہ اللہم انتہلک هذه العصابت لن تعبد ابدا اللہم انجز لی ما وعدتنی یا اللہ تاچی ما سر کمو عدکلی وانو اگا اس ما سر رشتیا کی قلی تاویلیو چی انتنصر اللہ ینصرکم کتاسو دا اللہ دین امداد کوئے نو اللہ بستاسو امداد کوئے نو یا اللہ موصل راوتیو دی بدر تا زمون چا سر پا کرسائے باندے و پا تخت باندے جنگ دے یا چا تا پا ملک و پا غر و پا دی باندے جنگ دے نا بس پا دی جنگ دے چا منگوائیو چا لا الہ الا اللہ اوغین من اذا ارادو فتنتن ابینا زمون نور سو گناہ نشتا زمون نور سو جرم نشتا فا اذا ارادو فتنتا ابینا کلچی دی دنیا کے دا شرک آواز کی نمونگو آئی دیتا نیو تیار دیتا نیو تیار بس پدی نو یا اللہ کدا 313 جماعت نن حلاک شی نو بس لن تعبدا ابدا بیاخ بستا عبادت نکلی شی یا اللہ خپل بچاو دا پار راوتیو چا سرم دشمنی او بنیتی نشتا چا سرم ذاتیات نشتا پخوانی چی پلار نکیرا لوجلی دی او داغی بدلی اخلو نا خواست نوم پریدی کارتا ام نپریدی نسو چلو گوست در دعوت طریقه و جهاد دعوت طریقه دا داغ دعوت نده چی تالا دعوت نده پیش کرده او دز لا یو دې کې وی شی یو وشته خا دز پر دې کې شی یو وشته اله که تاسو کې تا دعوت چې وی ولې نو مسله بچا تکه قرآن وی دا قتل د خپل ځان دی لا تقتلوا انفسکم څه چې هغه قتل کې نو هغه بتا قتلې نو دې اجازه شته دې د دې نه خودکشي جوړی کنه ها در دعوت طریقه نه ده دا لړایدا او غیم ځان ته حق پرسوی او ډیر لوی نسبت ځان ته کوي خدای بندیانو اخر مخ کی تاریخ وګورئ چې انبیاء او داسې کړی دي صحابه کرام او داسې کړی دي اغي خواول دعوت پیش کړی دی چې خلق دا کلمه اومنه چې لا اله الا الله نبی علیہ السلام چې هر صحابی لیږي که معاذ ابن جبل لیگی یمن تا، که بل سلمان فارسی لیگی مدائن تا، که بل لیگی حضرت عمر صاحب وقت دقا و توی چه ادعوهم الى قلمت اللہ دی کلمی تیرو بل جداو من لا اله الا اللہ کچروی من الاخبار دیو تسونو ہے استا سرون عزیزان سر راجخ کئے او کنمانی انکار کئی نبی او توائی چی دے اسلام ٹکس بمانی جزیہ بمانی تو دے اسلام نہ بغیر وقت نشی تیرو لکھا نو کبی من اللہ نو بیاو مرتا سمو آئے بس او کدغم نمانی نو بیا دریم کمی کے کلمہ ہو آئے ورزے پی دے جہاد کو خپل اصول لی خپل طریقہ نمون وایو چې د حق پرس چا سره کار نشته د خپل ځان پیژنې او خپل رب پیژنې چې بسې هغه ما ته یو خبره کړې ده زه هغې پسې روان یم د پیغمبر په ذریعه باندې ما ته را رسولې ده زه به هغې پسې روان یم چې ادعو الی سبیل ربک روبل خلق دین د خپل رب ته بالحکمت والموعظة الحسنة په حکمت سره په طریق ذلیلونو سره او په حجت سره په قران او سنت سره دعوت بیان کا بیان کا دا دعوت ته دعوت بیان کا کڅوک نه مانی هر څه چې کوي نو شاته او نو ګورې ګورې په شاور پسې نو ګورې ګورې ها او که ندی پریزی نو ځان ته خلاص وا تخته نه ښه خو تبا وصلیتن اللہ سکے سکا اللہ رب العزت چی سورہ عرب کی دبنی اسرائیل ذکر کئی نوم دغوی چی ودم مرنا ما کان یسنا و فرعون و قوم ہو ما کان بما صبرو دبنی اسرائیل دا صبر نتیجہ وا چی فرعون غرق شو خلق غرق شو طول لالا دریاب کلاو شو سکا چی بنی اسرائیلو سبر کلیو اگی اور پسی وصلی نوی را غستی اگی میدان تا نو راوتی دا حکم نو کنا دغسی ننو مہار مبلغ تا حکم دی چی دا دی چلو کا چی دا باطل رد کوا باطل پسی لگی آیا چی اگا شرک و بدت تی چی خلق دا سکو ہے دا سدی چی نمگدین و خلق تایی دیر کلی لیبل ډیر خپل چې مونږه اولیاء سره محبت کوو یا خدای اولیاء سره محبت دا دی چې تداغه په قبر پروت دی او ته نه ځامن غواړي ته نه مال غواړي ته نه خزه غواړي دا محبت دی محبت دا دی چې هغه سکړي دی نو هغه وکړه چې هغه د دین څنګه خدمت کړې دی نو هغه څه وکړه چې هغه د الله څنګه عبادت کړې دی نو هغه څه وکړه وی پی جناول چی دا سوک دیخوا ابی آو سر دغا محبت و مین ساتا او سوالم دا سکو چی اللہ زماستا دا دی نیکانو بندیانو سر محبت تے نو دی محبت پوجبان زما گناو نماب کی ما تمافیو کی دغا تا تو سلانه نو پاگی ور پریوتی نو پاگی دی غلافو نواچن نو پاگی دی گمبتو نجور کنو پاگی دی نظرانی و شکرانی یو لیبل څنګه دی او کار څنګه دی پاتلوم دی ته وی ها چې خلکو ته به سیمپل بل شانته ښکارا کی دوکا دا کنه ملاوټ ته کنه یوازې دنیا په کارونو کې خو نه دی چې دا کریټ د پاسه خسته دانی خېری او لاندې به کې کچرا ده دا حال د دې خلکو دی خو تاسو د دنیا سره کوي نو خیر زه خو ګناګار قدرې به یې کنه او دی د دین د پاره کې دا تباہ او برباد دی دا تباہ او برباد دی ها چې کوئی شرک انم اخلی چې زمونږ د خدای د نیکانو باندې ځان سره محبت یا خدای کوي به دته او یمونګه الله رضا کو یا خدای الله خو به رضا کوي په هغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه پره او استاد اکار هټول د هغه د طریقې نه خلاف دی که دعا که نو داغنو اکلی که جنازه که نو داس اغا نو کلی که ذکر که نو داس اغا نو کلی لکه داتا چی کئی که خیر خیرات که نو داس اغا نو کلی لکه داتا چی کئی که حج و عمره که نو داس اغا نو کلی داتا چی سنگا کئی که حقیقه کئی نو پیغمبر داس نو کلی لکه داتا چی کئی نو سنگا تو خدای رضا که پاغا طریقه رضا که پاغا طریقه دا ټول گمراهی دا مونږ ته ویلي تعویذ نه مانی نو مونږ وایو چې دا خدای باندې دا تعویذ به څوک مانی دا خو بابو جهل مونږ نه مانی چې وامه خنودریږي او تعویذ ولولي دا په لکه پورې ځوانان کا زه دا تعویذ نه مانم سی مانی ته خو ارسو مانی خو دلیل راته وایي چې دا کم ځای کې دار راغلی دي تعویذ نوم اخلي دا وګوره څومره لوی دوکا ده ښه که یو څو اوایي بل سوی حدیث کې راغلی دي په حدیث کې چې راغلی دي هغه ستا نه مخکې منم ما ته مخکې معلوم دي ستا نه تا ته به کتاب نه معلوم ما ته کتاب معلوم دی تا ته به الفاظ نه یاد ما ته الفاظ یاد دي زه هغه مخکې منم وا هغه دا لاته چې کای لا بریکټونه او لا انسی او دا دا کوم دی وی څومره لوی دوکا دا الله دې نو دې پسې لګیایا چې دا خلق ته نو واوري چې ګور دا د دین خلدی دې پسې نه جامه کې خلق سره دوکي کوي دې پسې لګیایا نو ضرور ته خو چری په مشرک پسې سو نو وی تا په بدعتی پسې سو نو وی او په صحابه او پسې او په مو پسې او په نیکانو خلکو پسې لګیاي دا دین نه دی دا حق پرستی نه ده عزیزان له دوکه مور کوه فخر دعوانا.